dumája, de tényleg ők az? Vagy hogyha nem, akkor ki? Azok az emberkék, kik őket megtervezik. És miért van ez így? Erre a suska elég ok. Na lépjünk tovább, lássuk, mik a hozzávalók. Először kell egy-két fiú, vagy kell egy-két lány. Van erre példa kis hazánkban, hú, de még hány a látvány, ami fontos, aztán semmi más. Nem számít a zene, na meg az ének tudás. Egy jó dizájn a lelke, aztán indulhat a menet. Az se zavar senkit, hogyha erőltetett. Ez tiszta biznisz, öreg nem vitás. És aki megveszi a lemezüket, csak az a hibás. A mákvirág az igazi satántik a playback. Szép csinos szárok, de sajnos csak képek. Keresd a jót, vagy gyere szeresd az igazit. Szabbé szikvon és majd húzva igazit. A mákvirág az igazi satántik a playback. Szép csinos szárok, de sajnos csak képek. Szeresd a jót, vagy gyere szeresd az igazit. Szabbé szikvon és majd húzva igazit. Na szóval kezdődhet a munka, a tagok is megvannak. Most minden egyes ember kére új jelmet szabnak. Zenét írnak nekik és írnak hozzá szöveget, amit más rappel. Vállalom. A mákvirág az igazi satántik a playback. Szép csinos szárok, de sajnos csak képek. Keresd a jót, vagy gyere szeresd!